Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinden tefsirimize devam ediyoruz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kafirler kendi aralarında şöyle bir karar almışlar. Kur'an'ı dinlemeyin. Mekke parlamentosu bir karar alıyor. Kur'an dinlenilmeyecek. Malum Kur'an-ı Kerim'in yayılışı dil ile idi. Okuma yazma oranı azdı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendisine indirilen ayet-i kerimeleri hemen derhal inanan inanmayan insanlara okuyordu. İnananlar o ayetleri ezberleme konusunda çok büyük gayret gösteriyorlardı. Hala Kur'an-ı Kerim'in bize intikali dilden diledir. Evet, siz şu anda beni dinleyenler, gerçi okuyarak öğrendiniz ama hala Kur'an-ı Kerim'in diğer gelecek nesillere intikali, nakli, ulaştırılması dilden diledir. Bunu hatırınızda tutun. Buna özel gayret gösteriliyor. Dünya genelindeki Müslümanlar özel gayret gösterdiği gibi Türkiye'de de özel gayret gösteren değerli insanlarımız vardır. Sevgili Peygamberimizden ashab-ı kiram, ashab-ı kiramdan tabi'in, tabi'inden tebe-i tabi'in, ondan sonra gelenler, ondan sonra gelenler dilden okuyor, Efendimiz okuyor, ashab-ı kiram dinliyor. Harflerin çıkışından durak yerlerine, başlangıç hallerine, her şeyine dikkat ederek dinliyor. Ve şimdi şu asırda, bu tarihte dahi değerli, icazetli kurra-i kiramımız halen onlar okuyor ve hafızlar onlardan dinliyor. Yani Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarımız, başta Diyanet İşleri Başkanlığı, aşere, takrib, tayyibe kursları açmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresi gibi baştan sona okuyabilecek insanlar alınıyor. O değerli kurra-i kiramın önünde hocalarının okuduğunu dikkatle dinliyorlar ve baştan sona Kur'an'ı hocalarından tekrar alıyorlar. Hatalarını düzeltiyorlar. Kitabet yani yazım ikinci sıradadır. Dilden dile Kur'an nakli birinci sıradadır. Mekkeli müşrikler kararlarını almışlar. La tesme'u lihazel Kur'an. Bu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Ve okunurken de insanlara ulaşmasını engelleyecek şeyler yapınız. Gürültü çıkarınız. Her türlü tedbiri alınız diyorlar. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Böylece Müslümanlara siz galip gelirsiniz. Hani meşhur bir olay anlatılır. İngiltere Lordlar Kamerası'nda, Osmanlı'nın son döneminde İngiltere Lordlar Kamerası'nda bilmem Lord filan kims kim kürsüye geldi ve konuşmayı şöyle başladı. Arkadaşlar, Osmanlı'yı mağlup edebilmeniz için ekonomik yönden zayıflatmanız veya bazı topraklarını elinden almanız onu mağlup etmez. Onun elindeki şu kitabın kapatılmasını öneriyorum. Kur'an kapatılırsa Osmanlı mağlup olur demiş diye çeşitli yazar çizerlerimiz bu olayı bir gündeme getirirler. Doğru olabilir. Ben kendim doğrudan araştırmadığım için bilmiyorum. Ama doğrudan kesin doğru olan bir söz burada nakledilmiş. Yani Mekkeli müşriklerin söylediği doğru. Doğru derken Rabbim naklediyor onların söylediğini. Kur'an'ı dinlemeyiniz, okuyanların yanında da gürültü çıkarınız, anlaşılmasını engelleyiniz. Böylece galip gelirsiniz. İhtimal tabii. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki, belki böylece galip gelirsiniz diyor Mekkeli müşriklerin yönetim kadrosu. Peki günümüzde ne yapılıyor? Günümüzde de aynen. Bu milletin gücünü kırmak isteyenler, başarılı olmak, olmasını engellemek isteyenler, bizim Kur'an'la bağımızı koparmaya çalışıyorlar. Kur'an'la bağımız koptuktan sonra ki inşallah bunda başarılı olamazlar, o zaman biz hani ipliği kopmuş tesbih daneleri gibi oluruz. Akif merhumun da ifade ettiği gibi, medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Önce parçalamak, sonra yutmak diliyor. Bizim birliğimizi sağlayan Kur'an'ımız elimizden alınması için her türlü plan ve programı uygulamaya sokmak için gayret gösteren insanlar var. Ama sizin o yürekten İslam'a bağlılığınız, Kur'an'a bağlılığınız, özellikle kadınlarımız diyorum ben, kadınlarımızın Kur'an sevgisinin erkeklerimizden biraz daha ileride olduğunu, Kur'an'ı en çok okuyanın kim olduğu araştırıldığında kadınlarımız olduğu da ortaya çıkıveriyor. Kendi aralarında, evlerde, bir araya geldiklerinde, çay sohbetlerinde, kek sohbetlerinde, haydin bir Yasin okuyuverelimin, haydin bir Amme cüzünü okuyuverelimin, haydin bir Tebareke suresini okuyuverelimin gibi veya haydin günde her toplantıda bir cüz okuyalım. Yani 20 sayfa. Her toplantımızda 20 sayfada okuyuverelim demek suretiyle Türkiye'de her evin Kur'an kursu olmasını sağlayan kadınlarımız var olduğu sürece bu dinime din düşmanları hiçbir zarar veremezler. Kendilerine zarar verirler. Nasıl? فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ O kafirlere biz şiddetli azabı tattıracağız diyor Rabbim. Kur'an düşmanlığının cezasını çekecek. Yani Kur'an'a düşman olan bir adam aslında ilk önce kendisine zarar veriyor demektir. Kendi ateşini kendisi yükleniyor demektir. Hani her gün okuduğumuz namazınızda حَمَّالَتَ الْحَطَبِ ف۪ي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدْ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ Cehennemdeki ateşini odununu taşıyan kadından bahsediyor orada Rabbim. Cehennemdeki ateşinin odununu taşıyan kadın Ebu Leheb'in hanımı. Peygamberimize ve onun getirdiği kitaba düşmanlığı sebebiyle kendi ateşinin odununu kendisi taşıyan kadından haber veriyor Allah Celle Celaluhu. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا اَلَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının en kötüsüyle cezalandırılacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Müminleri mükafatlandırırken yaptıklarının en güzelini esas alacak ve bütün yaptıkları ona göre değerlendirilecek. Kafirler cezalandırılırken de yaptıklarının en kötüsü esas alınacak ve ona göre cezalandırılacak. Yani kafir mümine zarar vermeden önce kendisine zarar verdiğinin farkına varması için biz bu ayet-i kerimeleri onlara okuyacağız ve can tenlerinden ayrılmadan yaptıklarından vazgeçirebilirsek hem bizim için sevap olacaktır hem de onlar için büyük bir rahmet olacaktır. ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ اَنَّارِ İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah düşmanları kelimesini kullanıyor Rabbim burada. Doğrudan Allah düşmanlığı yapan pek bir insana rastlamadım ben. Allah'ın kitabına düşmanlık yapmak, Allah'a düşmanlık yapmak demektir. Allah'ın sözüdür çünkü Kur'an-ı Kerim. Allah'ın peygamberine düşmanlık yapmak, Allah'a düşmanlık yapmaktır. Hani devletin gönderdiği bir görevliye kötülük yapmak, devlete karşı gelmek anlamı taşır. Çünkü onu devlet göndermiştir. Devleti temsil etmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Allah Celle Celaluhu göndermiştir. Ona yapılan kötülük Allah'a yapılmış demektir. Onun gönderdiği Kur'an'a karşı durmak, inkar etmek, Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmek ve de inkar etmek olarak değerlendirildiğinden doğrudan Allah düşmanları kelimesi kullanılmıştır. Yani birisi, çağımızda bir adam, efendim ben Kur'an'a karşıyım ama evet, beni gavur kabul etmeyin, ben Müslümanım. Nasıl bir şey? Kendisi de izah edemez. Benim izah etmem, açıklamam mümkün değil tabii ki. Onun kendisine de sorsanız, onun da açıklaması mümkün değil. Ancak hani şöyle bir açıklama getirilebilir. Kafir kelimesini halkımız biraz daha kabalaştırmış, gavur deyivermiş. Bu kelimenin ağırlığı gerçekten herkes tarafından hissedildiğinden, adam böyle bir kelimeyle anılmak istemediğinden, ben de Müslümanım diyor. Ama Kur'an'ı referans kabul etmem ve de ettirmem derken Allah düşmanı olduğunu da yine kendisi ilan ediyor da farkına varmıyor. Biz bu adama da acıyoruz. Allah kahretsin demiyoruz. Allah lanet etsin de demiyoruz. Bu adama acıyoruz ve bu ayet-i kerimeleri ona okumaya çalışıyoruz. Bu halinle gitme ahirete. ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ اَنَّارِ